şirktir değerli kardeşlerim. Madem ki en büyük zulüm, en çirkin günah şirktir, öyleyse inanan bir Müslümanın özellikle ve öncelikle kendisini tanıyacağı şey de şirk olmalıdır değerli kardeşlerim. Onu tanımanın en güzel yolu, gönderilen Resul'ün muhatabının ve muhataplarına karşı kullanmış olduğu hitabının çok iyi anlaşılması gerekir. Yani onu tanımanın en güzel yolu ise, gönderilen Resul'ün muhatabının ve muhataplarına karşı kullandığı hitabının çok iyi anlaşılması gerekir. Diğer bir ifadeyle daha güzel anlaşılması açısından, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı ifadelerle neyi kastettiğini çok iyi anlaşılması ve muhatabı olan Mekkeli müşriklerin inanç ve amellerinin de neler olduğu iyi bilinmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine elçi olarak gönderildiği insanlar kimdi? Yani muhatapları kimlerdi? Neler yapıyordular? Nasıl bir inançları vardı? Ve bu insanlara karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı ifadeler nelerdi? Şirki en güzel tanımanın yolu budur değerli kardeşler. Değerli kardeşlerim, şirk ve küfür konusunu güzel bir şekilde anlayabilmek için Asr-ı Saadet'e yöneliyoruz. Ve o anki Allah'ı tanıyıp ona ibadet etmelerine rağmen hala müşrik olarak kabul edilen Mekkelileri tanımaya başlıyoruz. Mekkelileri iyi tanımaya başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, tevhidin mana ve mahiyetini anlayamayan birçok insanın, birçok inananın hayret ettiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığını, birliğini tanıyan, onun isim ve sıfatlarını kabul eden ve ona bir takım ibadetler takdim eden bir topluluğa peygamber olarak gönderilmiştir. Buranın altını tekrar çizmekte fayda vardır. Tevhidi anlayamayan, onun manasını, mahiyetini kavrayamayan birçok inananın hayret ettiği gibi, zamanımızdaki birçok Müslümanın hayret ettiği gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın varlığını, birliğini tanıyan bir topluluğa gelmiştir. Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul eden bir topluluğa gönderilmiştir. Hatta, Allah'a bir takım ibadetler takdim eden bir topluluğa gönderilmişti peygamber olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte birçok inananın hayret ettiği nokta burasıdır. Neden hayret ediyor? Çünkü zamanımızdaki birçok alim kisvesindeki insanlar Mekkeli müşrikleri tarif ederken, Mekkelileri anlatırken, onların haşa sanki Allah'tan başka bir Allah edindikleri için, yani iki Allah edindikleri için şirk koştuklarını anlatmıştır. Böyle anlatılıyor. Müşrik denildiği zaman Allah'ı inkar eden olarak anlatılıyor bu topluma. Anlatılmış bu topluma, dolayısıyla bu toplum müşriklerin Allah'ın varlığını, birliğini bilen bir topluluktu ifadesini, tebliğini duyduğu zaman hayret ediyor. Onlar Allah'ın isim ve sıfatlarını bilen, bunu ikrar eden insanlardı. Bunu anlattığımız zaman buna hayret ediyorlar. Hatta onların bir takım ibadetleri söz konusuydu denildiği zaman onlar gerçekten hayret ediyorlar. Evet. Biz meselenin güzel bir şekilde anlaşılmasını ümit ederek tekrar ediyoruz, diyoruz ki Mekkeliler Allah'ı bilen, onun isim ve sıfatlarını ikrar eden ve hatta ona bir takım ibadetler takdim eden kimselerdi. Ama ibadetlerinde Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi Allah'a ortak koşuyordular. Onun içindir ki Yusuf suresi 106. ayeti celilesinde Rabbimiz buyuruyor ki onların çoğu Allah'a ortak koşarak ibadet ediyorlardı. Görüyor musunuz? Yani Mekkelilerden bahsederek ki bu ayeti celilenin ilk muhatabı olan insanlar onlardı. Onlardan bahsederek buyuruyor ki Rabbimiz Yusuf suresinde onların çoğu Allah'a ortak koşarak ibadet ediyorlardı. Diğer bir ifadeyle onların çoğu Allah'a ortak koşmadan ibadet etmezler. Evet, halbuki değerli kardeşlerim Allah-u Teala'nın istediği sadece ve sadece kendisinin ibadet edilmesi ve o ibadetlerinde de hiçbir şeyi kendisine ortak koşulmamasıdır. Allah bunu istiyor. Değerli kardeşlerim, Rabbul İzzet Kerim kitabında Mekkelileri bizlere anlatıyor. Mekkelileri bizlere tanıtıyor. Zümer suresi ayet 38, burada Rabbimiz buyuruyor ki, o müşriklere gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan muhakkak ki Allah diyeceklerdir. O zaman onlara de ki o halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız onun zararını benden giderebilirler. Yahut Allah bana bir rahmet murad etse onlar onun rahmetinin önüne geçebilirler mi? Ve yine de ki onlara ey Muhammed, Allah bana yeter, tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Gördünüz mü değerli kardeşlerim? Zümer suresi ayet 38'de Allahu Azze ve Celle Mekkelileri tanıtarak onlara sorsan ki gökleri yeri kim yarattı? Feseyekulun Allah. Diyeceklerdir ki Allah. Mü'minun suresinde 84'ten 89'a kadar Rabbimiz yine bizlere Mekkeli müşrikleri anlatıyor, onları tanıtıyor değerli kardeşlerim. Buyuruyor ki, o müşriklere de ki yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Diyeceklerdir ki Allah'ın. De ki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Ey Muhammed, ve yine onlara de ki, yedi kat göğün Rabbi ve o büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar yine diyeceklerdir ki Allah'tır. De ki o halde hiç korunmuyor musunuz? Keza onlara de ki eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden, fakat kendisi himayeye muhtaç olmayan kimdir? Mekkeli müşrikler diyorlar ki Allah. O halde nasıl aldanıyorsunuz? İşte burada da değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi Mekkeli müşriklerin kainatı yaratanın, yeryüzünde olanların, gökyüzünde olanların hepsinin sahibinin Allah olduğunu bunu kabul ediyorlar. Hükümranlığın sadece ve sadece Allah'ın elinde olduğunu kabul ediyorlar. Yani zamanımızdaki birçok zavallının zannettiği, dediği ve anlattığı gibi Mekkeliler Allah'ı kabul etmeyerek şirk koşan insanlar değiller. Mekkeliler görüldüğü gibi Allah'ı kabul eden insanlardı. Ve yine Rabbimiz Yunus suresi ayet 31'de buyuruyor ki o müşriklere de ki gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Yahut kulak ve gözlerinize sahip olan kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Bütün işleri kim düzen içerisinde idare ediyor? Onlar diyeceklerdir ki Allah. De ki o halde neden korunmuyorsunuz? Bunların hepsini yapan, bu güce kuvvete sahip olan Allah olduğu halde, o halde neden korunmuyorsunuz? O halde neden ona şirksiz ibadet etmiyorsunuz? Evet değerli kardeşlerim, yine Enfal suresi ayet 35, onların Beytullah yanındaki namazları da ıslık çalmaktan ve el çırpmadan ibaretti. Allahu Ekber. Gördüğünüz gibi burada Mekkelilerin salatından, Mekkelilerin namazından bahsediliyor değerli kardeşlerim. Onların Beytullah yanındaki namazları da ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibaretti diyor. Bu ayeti celileyi en güzel tefsir eden Müslim'deki bir hadislerinde Ebu Zer radiyallahu anhu ravisi olan ben Abdullah ibn Samit'e soru soruyor. Ey kardeşimin oğlu, ben Resulullah'a kavuşmadan yani Müslüman olmadan 3 sene önce namaz kılmışımdır. Ve kendisine kimin için namaz kıldın diye sorulduğunda Ebu Zer Allah için dedi. Bu rivayete dikkat ettiyseniz bir önceki ayeti celile ile beraber ele alındığı zaman Mekkeli müşrikler Müslüman olmadan önce namaz kılan insanlarmış. Namaz kılan insanlarmış değerli kardeşlerim. Bu da Müslim'de sahih bir senetle anlatılan bir hadistir. Bu ve amsali deliller değerli kardeşlerim aleykümselam ve rahmetullah. Mekkelilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce namaz kıldıklarını açık ve net bir şekilde ifade eden delillerdir değerli kardeşlerim. Tövbe suresi ayet 28'de Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler, müşrikler ancak birer pisliktir. Onun için bu yıldan sonra artık mescidi harama yaklaşmasınlar. Bu yıldan sonra artık onları mescidi harama yaklaştırmayın. Yani bunlar değerli kardeşlerim mescidi harama haç yapmaya gelen insanlardı. Haç yapmaya gelen insanlardı. Bu ayetleri izah eden, tefsir eden rivayetlere baktığınız zaman bu gayet açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tövbe suresi 28'de anlatıldığı gibi müşriklerin mescidi harama sokulmamasını, çünkü onlar hac için oraya geliyorlardı. Ebu Hureyre'den geliyor, Buhari'de zikredilen bir rivayet. O şöyle anlatıyor, diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anhu şu malum olan haçta nahır gününde birçok munadilerle birlikte Mina'da şöyle bağırttırdı, şöyle ilan ettirdi. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik haç, hiçbir çıplak da beyti tavaf etmesin dedi. Hiçbir müşrik hac etmesin, hacca gelmesin. Hiçbir çıplak beyti tavaf etmesin diye ilan ediyor. Ravi Humeyd İbni Abdurrahman diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in ardından Ali'yi gönderip Bera'a yani Tövbe suresini ilan etmesini emretti. Ebu Hureyre dedi ki Ali de bizimle beraber nahır gününde Mina'da halk arasında bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac etmesin, hiçbir çıplak da beyti tavaf etmesin. Görüyor musunuz? Müşrikler hacca gelen insanlardı. Buraları şimdi güzelce takip ediyoruz değerli kardeşlerim. Bunlar inanın çok çok önemli mevzulardır. Hani biraz önce dedik ya, müşrik denildiği zaman bu toplum nazarında gerçekten iki tane Allah vardır zanneden insanlara söyleniyor bu şey. Böyle bir inanç var. Onun için bunlar çok önemli mevzular. Bunları güzelce öğrenip bu yönlü problemi olan insanlara anlatma mecburiyetimiz vardır. Evet, Mekkeliler Allah'ı tanıyan, onun varlığını, birliğini bilen insanlardı. Mekkeliler kainatı idare edenin Allah olduğunu bilen insanlardı. Mekkeliler Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul eden insanlardı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve Mekkeliler biraz önceki delillerde zikrettiğimiz gibi namaz kılan insanlardı. Ve en son olarak bahsetmeye çalıştığımız gibi Mekkeliler hacca gelen insanlar, hacc eden insanlardı. Hacc eden insanlar değerli kardeşler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhudan o şöyle diyor. Cahiliye dönemindeki insanlar Aşure günü oruç tutarlardı diyor. Cahiliye dönemindeki müşriklerden tabi bahsediyor. Aşure günü oruç tutarlardı diyor. Bu insanların oruç tuttuğu zikrediliyor değerli kardeşlerim. Oruç tutuluyor bak. Tövbe suresi ayet 17. Müşriklerin kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini tamir etme hakları yoktur. İşte onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalıcıdırlar. Evet, bu ayeti celilede değerli kardeşlerim, onların mescitler imar ettiklerini, mescitleri tamir ettiklerini anlatıyor. Onların mescitler imar eden kişiler, kimseler olduğu anlatılıyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz yine onlar hakkında buyuruyor. Allah'ın yarattığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza dediler. ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Enam suresindeki bu ayeti celile, değerli kardeşlerim, onların kurban kestiklerini anlatıyor. Kurban kestiklerini anlatıyor. Ama tabii bir takımı Allah'a, bir takımı putlarına. Aleyküm selam Mehmet Şerif. Hoş geldin, sefa geldin. Bunu en güzel şekliyle izah eden delillerden bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anhudan gelen bir hadislerinde, İslam'da kabir yanında hayvan kesmek yoktur. Kabir yanında hayvan kesmek yoktur. Neden bunu zikrediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü değerli kardeşlerim, Abdurrezzak'ın Musannef'inde de anlatıldığı gibi cahiliye döneminde insanlar kabirlerin yanında sığır kesiyorlardı. Oralarda koyun kesiyorlardı. Oralarda kurban kesiyorlardı. Aynen zamanımızda arz-ı endam ettiği gibi. Bu insanların kurban kestiği anlatılıyor değerli kardeşlerim. Evet. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etsin demiştir. Bu ifadeleri herhalde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boşuna söylemiyordu. Çünkü cahiliye dönemi insanları Allah'tan başkası için kurban kesiyorlardı. Yani kurbanlar takdim ediyorlar ama ona başka ortaklar koşarak kurbanlar ediyorlardı. Biraz önceki ayette anlatıldığı gibi En'am 136'da, ki bunun tefsiriyle alakalı İbn-i Kesir'e de müracaat ederseniz meseleyi daha da net bir şekilde anlarsınız değerli kardeşlerim. Hulasa, bizim burada Mekkeli müşrikleri tanıma açısından söyleyeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi de, unutmayın ki Mekkeli müşrikler kurban kesen insanlardı. Kurban kesen insanlardı. Ve yine Mekkeli müşrikler ile alakalı Rabbimizin haber verdiği hususlardan bir tanesi de, onların sıkıntıya düştüklerinde Allah'a yalvarmaları ama karaya çıktığında, ilerleyen sayfalarımızda da zikredeceğimiz gibi, karaya çıkınca Allah'a ortak koşuyorlardı. Nasıl, ne şekilde ortak koşuyorlardı tabi? İnşallah biraz sonra onu da anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz Yunus suresinde şöyle bahsediyor değerli kardeşlerim. Karada ve denizde sizi gezdiren odur. Birden gemiye şiddetli bir kasırga gelip çattığında, her taraftan gelen dalgalar onları sarıp sarmaladığı zaman, onlar dini yalnız Allah'a halis kılarak Allah'a yalvarmaya başlarlar. Ve derler ki, andolsun ki eğer bu sıkıntıdan bizi kurtaracak olursan muhakkak ki sana şükredenlerden olacağız. Allahu Ekber, görüyor musunuz? Burada sıkıntı anında Mekkeli müşriklerin, değerli kardeşlerim, Mekkeli müşriklerin Allah'a yalvardıklarından bahsediyor. Allah'a yalvardıklarından bahsediyor değerli kardeşlerim. Yunus suresi ayet 22. Ankebut suresi ayet 65'te değerli kardeşlerim buyuruyor ki Rabbimiz yine, o müşrikler gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ona yalvarır, yakarırlar. Ama Allah onları karaya çıkarınca yine ona ortak koşarlar. Onlar gemiye bindikleri zaman dini yalnızca Allah'a halis kılarak ona yalvarırlar ama onları karaya çıkarınca Allah hemen Allah'a yine ortak koşarlar. Yine Allah'a ortak koşarlar. İşte bu deliller değerli kardeşlerim, bu delillerde Mekkeli müşriklerin sıkıntı anında Allah'a yöneldiklerini ve ona yalvardıklarını bizlere açıkça anlatmaktadır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Görüyor musunuz? Yani Mekkelilerin sıkıntı anında Allah'a yalvardıklarından bahsediyor Rabbimiz. Ama heyhat da heyhat, bugün arzı endam eden manzara tamamen bunun tersi. Birçok ilim ehlinin ifade ettiği gibi değerli kardeşlerim, inanın birçok mevzuda, birçok meselede Mekkeli müşrikleri sollamış vaziyettedir zamanımızdaki birçok inandığını söyleyen insanlar. Çünkü bu insanlar sıkıntı anında da Allah'tan başkasına yalvarıyorlar. Halbuki Mekkelileri gördüğünüz gibi sıkıntı anında Allah'a yalvaran insanlardı. Ona yalvaran insanlardı. Abdullah radıyallahu anhu şöyle diyor Nafi İbni Ömer'den haber verdi ki, Ömer radıyallahu anhu Resulullah'a, ya Resulallah, ben cahiliye devrinde Mescid-i Haram'ın içerisinde bir gece itikaf etmeyi adamıştım. İtikaftan bahsediyor bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adağını yerine getir diyor. İtikaftan ve adaktan bahsediyor. Adağını yerine getir diyor. Hakim bin Hizam radıyallahu anhu şöyle diyor. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, cahiliyet devrinde kendileriyle ibadet ede gelmekte olduğum sadaka vermek, köle azat etmek, sıla-i rahim yapmak nevinden bir takım hayırlı işlerim hakkında ne düşünürsün, ne dersin ya Resulallah? Bu işler için bende ecir var mı? Yani bu işlerden dolayı bana ecir var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen geçmiş olan hayırların üzerine İslam'a girdin ya buyurdu. Sen geçmiş olan hayırların üzere İslam'a girdin ya buyurdular. Bu da Buhari'de zikredilen bir hadis-i şeriftir değerli kardeşlerim. İşte zikir geçen bu deliller Mekkelilerin değerli kardeşlerim namaz kıldıklarını anlatıyor bize. Oruç tuttuklarını anlatıyor bize. Hac yaptıklarını, kurban kestiklerini, mescitler imar ettiklerini, itikaf yaptıklarını, sadaka verdiklerini, köle azat ettiklerini, sıkıntı anında Allah'a yalvardıklarını ve yine delillerde gördüğünüz gibi sıla-i rahim yaptıklarını bizlere açıkça anlatıyor. İşte değerli kardeşlerim, Allah'ın kendilerine peygamber gönderdiği, kitap indirdiği Mekkelilerin itikat ve inançları bu merkezdeydi. Onların itikadı ve inancı bu merkezdeydi. Onlar Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden, onun isim ve sıfatlarını kabul ve ikrar eden ve ayrıca delillerde de gördüğünüz gibi ona bir takım ibadetlerle kulluk etmeye çalışan kimselerdi. Ona bir takım ibadetler takdim ederek kulluk etmeye çalışan insanlardı. Peki problemleri neydi? Problemleri neydi de Allahu Azze ve Celle onları müşriklikle tavsif ediyordu? Neydi problemleri? Ne yapıyordu bu insanlar? İşte değerli kardeşlerim, tabiri caiz ise işin püf noktası denilen yer de burasıdır. Bugün, hani biraz önce dedik ya, tevhidin mana ve mahiyetini anlayamayan insanlar için işin püf noktası denilen yer burasıdır. Yani bu kadar inanç ve amellerine rağmen neden hala Allahu Azze ve Celle onları müşriklikle tavsif ediyordu? Neden onları müşrik kabul ediyordu? İşin püf noktası işte burasıdır. Çünkü biraz önceki deliller Rabbimizin kitabından ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti seniyesinden olan delillerdi. Ve bu deliller tekrarda fayda vardır. O insanların Allah'ı tanıdığını bizlere anlatıyor. O insanların Allah'ın isim ve sıfatlarını bildiğini, ikrar ettiğini bize anlatıyor. O insanların namaz kıldıklarını, hac ettiklerini, köle azat ettiklerini, sadaka verdiklerini, mescitler imar ettiklerini, sıkıntı anında Allah'a yalvardıklarını bize anlatıyor. Oruç tuttuklarını bize anlatıyor. Evet, bu adamlar, bu insanlar ne yapıyor idiler ki Allah onları müşriklikle tavsif ediyordu. Şimdi değerli kardeşlerim, geriye kalan bu hususu daha güzel anlaşılması açısından dilimizin döndüğü kadarıyla Rabbul İzzet'in bizlere ihsan ettiği ölçüde sizlere anlatmaya çalışalım. Evet. Bu insanların en önemli arızalarının temeli değerli kardeşlerim, Allah'la kendi aralarına vesile ve vasıta koymalarıdır. Arızanın temeli bu değerli kardeşlerim. Arızanın temeli budur. Yani Allah'a daha fazla yaklaşabilme amacı ile bir takım salih kabul edilen kimseleri Allah'la kendi aralarına vasıta edinmeleridir. Allah'la kendi aralarına vasıta edinmeleridir. Arızanın temeli budur değerli kardeşler. Allah Azze ve Celle Kerim kitabında bakınız ne buyuruyor. Elâ lillâhi d-dînul hâlis vellezîne ittehazû min dûnihi evliyâ ma'nâ buduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zulfâ innallâhe yehkumu beynehum fîmâ hum fîhi yahtalifûn innallâhe lâ yehdi men huve kâzibun keffâr. Rabbimiz Zümer suresi ayet 3'te buyuruyor ki iyi bilin ki ey Mekkeliler iyi bilin ki halis din Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince şüphesiz ki Allah onlar arasında ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü verecektir. Allah yalancı kafir kimseyi doğru yola iletmez. Gördünüz mü? Bakınız Zümer suresi ayet 3 Rabbimiz burada Mekkelilerden bahsederek onların Allah'tan başka veliler edindiğini anlatıyor ve onlara itaat, ibadet ettiklerinden bahsediyor. Buna kızıyor, buna öfkeleniyor Rabbimiz. Onlar da cevap olarak diyorlar ki biz onlara ibadet etmiyoruz. Bizim kastımız sana yaklaşabilmek için bunları araya vesile ediniyoruz, vasıta ediniyoruz. Allah da buyuruyor ki çünkü onlar böyle iddialarını dinde bu gibi şeyler caizdir diye anlatıyorlar etraflarına da. Dolayısıyla Allah da diyor ki siz bu iddianızda yalancısınız. Kafirsiniz siz bu şekildeki bir inançla, müşriksiniz. Dolayısıyla Allah yalancı kafir kimseyi doğru yola iletmez. Siz yalan söylüyorsunuz. Ben size nerede indirdim? Ben size nerede dedim ki bana yaklaşabilmek için salih kabul edilen kimseleri vesile edinin, vasıta edinin. Siz yalan söylüyorsunuz. Dolayısıyla siz Allah'a şirk koşuyorsunuz. Evet, arızalarının temeli olan Allah'la kendi aralarına vesile edinme, vasıta edinmeyi işte Rabbimiz burada ispat ediyor değerli kardeşlerim. Yani onların problemlerini yavaş yavaş açıyoruz bakın. Arızanın temeli vasıta vesile edinme. Lütfen şu ayeti celilere de dikkat edelim. Ahkaf suresi 28. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Halbuki Allah yanında ona yaklaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. Allahu Ekber. Şu ifadeye bakın ne kadar net. Ne kadar net. Halbuki Allah yanında ona yaklaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. Yani Allah'a yaklaştırmak için onları ilahlaştırmışlar. Ahkaf suresi ayet 28. İşte bu ayetler değerli kardeşlerim, bu ayetler onların temel arızalarının Allah'la kendi aralarına vasıta edinmek olduğunu bizlere anlatmaktadır. Temel arıza budur. Kur'an ve sünnet Mekkelilerin araya vasıta olarak koydukları bu kimselerin geçmişte yaşamış salih kabul edilen insanlar olduğunu ve adlarının da Lat, Menat, Uzza ve Hubel olduklarını zikrediyor. Şimdi sırayla mesele daha güzel anlaşılması açısından ne yapıyoruz? Aça gidiyoruz. Şerh edeye de, izah edeye de gidiyoruz. Temel arıza vasıta ve vesile edinmeleriymiş. Peki vasıta edindikleri, vesile edindikleri o şeyler nelerdir? Kur'an ve sünnet bunların Kerim kitabında Resulünün temiz sünneti seniyesinde bunların geçmişte yaşamış salih insanlar olduğunu ve bunların adlarının da Lat, Menat, Uzza ve Hubel olduğunu zikrediyor. Necim suresi 19 ve 20. ayeti celilesinde Rabbimiz buyuruyor ki gördünüz mü o Lat'ı, Menat'ı ve üçüncüleri olan o Uzza'yı gördünüz mü diyor. Rabbimiz bunların isimlerinden bahsediyor. Buhari İbni Abbas'tan konunun bu bölümü ile alakalı şu rivayeti zikreder değerli kardeşlerim. Lat diyor, hacılara su ile sevik bulamacı yapıp onlara ikram eden salih bir adam idi. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Bakın İbni Abbas'tan gelen rivayette, Buhari'deki sahih bir rivayette Lat'ı bize anlatıyor. Diyor ki Lat hacılara sevik bulamacı, yani gelen geçen hacılara Allah için iyilik olması açısından ne yapıyor? Onlara yemek ikram ediyor. Onlara yemek ikram ediyor. Yine Buhari'deki bir rivayette Menat'a gelince diyor, o Mekke ile Medine arasında Kudeyt Dağı'nın yanında Müşellel mıntıkasında olan bir efendim yatır idi. Huza'a kabilesi, Evs kabilesi ve Hazreç kabileleri cahiliye döneminde ona tazimde bulunurlar ve Kabe'ye hac etmek üzere giderlerken, gidecekleri zaman diğer bir ifadeyle orada ihrama girerler, orada telbiye getirirler, oraları ziyaret eder, ondan sonra giderlerdi. Allahu Ekber. Nasıl zamanımızdaki efendim yapılan şeylerle nasıl efendim uyuşuyor, örtüşüyor, görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Bugün de aynı şeyler yapılıyor değerli kardeşlerim. Aleykümselam, hoş geldiniz. Bugün de aynı şeyler yapılıyor. Hacca gitmeden önce bakıyorsunuz ki bir takım kutsal kabul edilen, diğer bir ifadeyle bir takım efendim türbeler ziyaret ediliyor. Ondan sonra oralara gidiliyor değerli kardeşlerim. Aynı şeyler zamanımızda da yapılıyor. İşte burada gördüğünüz gibi anlatıldığı şekliyle Mekkelilerin problemlerine bakın. Onlar da hacca gitmeden önce ne yapıyorlarmış? Bu putları değerli kardeşlerim, bu putları ziyaret ederek oralarda tazimde bulunarak ondan sonra gidiyorlarmış değerli kardeşlerim. İbni İshak siretinde şöyle anlatıyor. Diyor ki Araplar Kabe ile beraber puthaneler edinmişlerdi. Bu yerler Kabe'ye tazimde bulundukları gibi tazim ettikleri türbelerdi. Onların diyor perdedarları vardı, kayyumları vardı. Kabe'ye kurbanlıklar götürdükleri gibi oralara da kurbanlar götürürlerdi. Ve Kabe'yi tavaf ettikleri gibi oraları da tavaf ederek oralarda kurban keserlerdi diyor. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Aynen zamanımızdaki efendim arzı endam eden problemler Mekkelilerde sudur eden problemlermiş. Aynı şeylermiş değerli kardeşlerim. Evet, problem aynı. Temel, efendime söyleyeyim, problem aynı. Allah'a yaklaşmak kastiyle, Allah'a daha fazla efendim kendisini razı etme amacı ile araya vesile ve vasıta koymak değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi en çirkin onların temel arızalarından bir tanesidir. Bu temel problemden şimdi dallanıp budaklanan şeylere bakalım değerli kardeşlerim. Bu temel problemden dallanıp budaklanan şeylere bakın. Birincisi, oralardan yardım bekliyorlardı. Allahu Azze ve Celle Yasin suresinde belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onlar kendilerine yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Görüyor musunuz? Belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onlar kendilerine yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Yine Ahkaf suresinde Rabbimiz buyuruyor, Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar ölüdürler. Bunların yalvardıklarından habersizdirler. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Burada da Mekkelilerin kabirlerde yatan ölülere, işte biraz önceki isimlerini zikretmiş olduğumuz Lat'tı, Menat'tı, Uzay'dı, Hubel'di, bu gibi kabirlere, türbelere üşüşerek oralara yalvardıklarından, oralara tazimde bulunduklarından, onları Allah'la kendi aralarına vesile vasıt edindiklerinden bahsediyor. Rabbimizin şu ifadesine dikkat edin. Oysa onlar ölüdürler, bunların yalvarmalarından da habersizdirler. Kulakları çınlasın, bugün salihdir, velidir diye kabirlerine koşup da oralara yalvaranların kulakları çınlasın. Oralardan orayı vesile edinerek oralardan bir şeyler, daha doğrusu oraları vesile edinerek Allah'tan bir şeyler isteyenlerin kulakları çınlasın değerli kardeşler. Ne kadar da güzel uyuşuyor zamanımızdaki insanların, inananların yaptığı şeylerle Mekkelilerin yaptığı şeyler değerli kardeşlerim. Ne kadar da birbirlerine benziyor. Evet. İşte burası değerli kardeşlerim yolların ayrıldığı noktadır. Burası yolların ayrıldığı noktadır. Yani bir kimse hem Allah'tan hem de bir başka yerden, bu kim olursa olsun, yardım beklerse veya isterse Allah'a ortak koştuğundan dolayı Allah bu kimsenin yolunu, unutmayın ki muvahhidlerin yolundan ayırmıştır. Muvahhidlerin yolundan ayrılmıştır. Evet. Binaenaleyh her kim bu konuda muvahhid olmak istiyorsa, tevhid ehli olmak istiyorsa sadece ve sadece Allah'tan yardım istemeli ve sadece Allah'tan yardım beklemelidir. Ondan başka şeylerden değil. Çünkü Rabbul İzzet bizden şöyle söylememizi, namazlarımızda defalarca şöyle söylememizi, şöyle istememizi kendimize emrediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Sıkıştığımız Allah'tan, bolluk anında efendime söyleyeyim, kabirlerden, türbelerden, ki bunu Mekkelilerin aynı bu problemi Mekkelilerin yaptıkları icraatlarda da görüyoruz. Buna şirk diyorsa Allah Azze ve Celle, unutmayın ki bizim hem bolluk anında hem sıkıntı anında kabirlere koşarak, hatta ve hatta al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyecek kadar cahilleşip alçalıp Allah'ın rububiyetini bile ihlal edecek derecede kalkar oralardan bir şeyler istersek, Allah korusun, bu bela, bu musibet Mekkelilerin bela ve musibetine de benzemez değerli kardeşler. Bu bela ve musibet Mekkelilerin bela ve musibetine de benzemez. Onun için İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz. Ve sadece, yine sadece senden yardım bekleriz. İşte bu muvahhidlerin parolasıdır değerli kardeşler. Evet. Bundan dallanan, budaklanan arızalardan bir tanesi, yani araya vesile ve vasıta edinme probleminden dallanan, budaklanan efendim birinci şey, yardım bekleme, o salih kabul edilen, adına veli dedikleri, evliya dedikleri kimselerden yardım bekleme Mekkelilerin problemlerinden bir tanesiydi ve çok önemli bir problem Allah korusun. İkinci olarak değerli kardeşlerim, onları şefaatçi kabul etmeleri. O bahsi edilen kerim insanların, salih insanların, o kabirlerde, türbelerde yatan insanların şefaatçi kabul edilmeleri. Mekkelilerin ikinci çirkin arızaları da işte buydu değerli kardeşlerim. Kabir ve türbelerde yatan, salih kabul ettikleri kimselerin kendilerine Allah katında şefaat edeceklerine inanmalarıdır. Kulakları çınlasın. Aynı problem içerisinde olan binlerce şaşkının kulakları çınlasın. Rabbimiz Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. Yunus suresi ayet 18. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ve ne de zarar veremeyen şeylere ibadet ediyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Ey Muhammed, onlara de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz onların size şefaat edeceğini? O onların koştukları ortaklardan uzaktır, yücedir, münezzehtir diyor Allahu Azze ve Celle. Görüyor musunuz? İkinci problem onları şefaatçi edinmeleri. Ayet gayet açık ve nettir. Onlar kendilerine ne zarar ne de fayda veremeyen şeylere ibadet ediyorlar. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Onları o şekilde şefaatçi kabul edinmeleri bir ibadettir. Ayet birbirini, yani öncesi sonrası öncesini izah ediyor, tefsir ediyor. Rabbimiz de buyuruyor ki söyle onlara ey Muhammed, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz onların size şefaat edeceğini? O onların koştukları ortaklardan uzaktır, yücedir. Ve sonunda da bu gibi çirkin icraatın, bir inancın şirk olduğunu anlatıyor Allah Azze ve Celle. Zümer suresi, Yunus suresi pardon, ayet 18 değerli kardeşlerim. Yine Zümer suresi ayet 43'te Rabbimiz buyuruyor ki, yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Ey Muhammed, onlara de ki, onlar hiçbir şeye güçleri yetmeyen ve düşünmeyen şeyler olsalar bile mi? Allahu Akbar. Onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Ey Muhammed, onlara de ki, onlar hiçbir şeye güçleri yetmeyen ve düşünmeyen şeyler olsalar bile mi? Evet. Bu problemde değerli kardeşlerim, Mekkelilerin çirkin problemlerinden bir tanesiydi. Yani kendilerini müşrik yapan, kendilerini şirk ehli yapan problemlerden bir tanesi. Bunlar basit şeyler değildir. Oysa ki bu şekildeki bir şefaat anlayışı, ki zamanımızdaki, esefle ifade edeyim, zamanımızdaki tasavvuf anlayışının efendim ortaya koyduğu bir tasavvuf anlayışı da budur. Tasavvuf ekolünün şefaat anlayışı da budur. Aynen Mekkelilerin şefaat anlayışı. Allah ıslah etsin, Allah doğruları nasip etsin. Bu şekildeki bir şefaat anlayışı Kur'an'ın ve sünnetin, unutmayın ki, batıl gördüğü bir şefaat anlayışıdır. Çünkü Allah'ın kimden hoşnut olup ona şefaat etme izni vereceğini kimse bilemez. Allah'ın kimden hoşnut olup ona şefaat etme izni vereceğini kimse bilemez. Bununla beraber kimse şefaat edilmesi için izin verileceğini de kimse bilemez. Yani değerli kardeşlerim, buradaki birinci problem, Allah'ın kimden hoşnut olup ona şefaat izni vereceğini kimse bilebilir mi? Bilemez. Dolayısıyla Hasan Efendi bize şefaat edecektir, bizim şeyh bize şefaat edecektir, bizim muhterem bize şefaat edecektir İnancı batıl bir inançtır. Diğer bir ifadeyle bu Allah yerine karar vermektir. Allah korusun. Allah yerine karar vermektir. Onun için Allah'ın kimden hoşnut olup ona şefaat etme izni vereceğini kimse bilemez. Bununla beraber kime şefaat edilmesi için izin verileceğini de yine kimse bilmez. Yani Allah'ın şefaat izni verdiği insan da yine kendilerine izin vereceği insanlara şefaat edecektir. Dolayısıyla kimlere şefaat edilsin diye izin verilecek, bunu da yine bir insan bilemez. Dolayısıyla takip edilecek bu konudaki metot şudur. Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi, bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. O seçecektir. O izin verecektir. Kime izin verecek bu bilinmiyor. İsim olarak sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilebilir. Yunus suresi ayet 3 devam ediyor kural. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. İzin verecek, izin verdikler. Taha suresi 109. Onun şefaat için izin vereceği kimseler, sözünden hoşlandığı kimseler olacaktır. Dördüncü kurala gelince, kendilerine şefaat etme yetkisi verilen kimseler, Allah'ın izin verip tarif ettiği kimselere şefaat edeceklerdir. İşte bu şartlara uygun bir şefaat anlayışı, Mekkeli müşriklerin şefaat inancının, anlayışının tam tersi olan tevhid ehli insanların şefaat inancıdır. Bu tevhid ehli insanların şefaat inancıdır. Ama Mekkelilerin ve onlara paralel inanca sahip olan kimselerin bu husustaki inancına gelince, onlar Allah'la kendi aralarına vesile edindikleri kimseleri kendi kafalarına göre Allah'ın velileri saymaları. Bu biraz önceki kuralın tam tersine, tam zıddına olan bir şey. Öncelikle Allah'la kendi aralarına vesile edindikleri kimseleri kendi kafalarına göre Allah'ın velileri saymaları. İkincisi, onların şefaat yetkisine sahip olduklarına inanmaları. Bu da yine Allah yerine karar verir. Nereden biliyorsunuz? Birincisi, nereden biliyorsunuz onların Allah katında veli evliya olduğunu? İkincisi, onlara şefaat yetkisinin verileceğini nereden biliyorsunuz? Üçüncüsü, veli dedikleri, evliya dedikleri bu kimselerin kendilerine şefaat edeceğine inanmalar. Size şefaat edileceğini nereden çıkarıyorsunuz? Size şefaat edileceğini nereden çıkarıyorsunuz? İşte bu şekildeki bir inanç, değerli kardeşlerim, hakkında hiçbir delilin bulunmadığı, inanın heva ve arzulara dayalı sapık bir inançtır. Hiçbir delil yoktur bunun hakkında. Bunlar, Allah korusun, yani açık ve net bir ifadeyle, bunlar Mekkeli müşriklerin inancıydı. Bunlar Mekkeli müşriklerin problemleriydi. Öyleyse bu kural, bu kaide aynen bizim için de geçerlidir. Yani Allah bu arızalarından dolayı Mekkelileri müşrik kabul ettiyse, unutmayın ki bizden de eğer böyle şeyler sudur ederse biz de müşrik oluruz. Hele hele anlatılmasına rağmen hala bu şeylerin peşinde koşarsak, unutmayın ki bu kural bizim için de geçerlidir. Ve bizi de Allahu Azze ve Celle müşrik kabul eder. Ve Allah şirki kesinlikle kabul etmeyeceğini, affetmeyeceğini söylüyor. Ve bu kafayla gidersek, Allah korusun, cehennemi boylayacağımızı bizlere anlatıyor. Değerli kardeşlerim, Mekkelilerin üçüncü olarak problemlerinden bir tanesi de o bahsi edilen kimseleri aşırı bir şekilde sevmeleri, aşırı bir sevgileri vardı, tazimleri vardı onlara. Mekkelilerin üçüncü çirkin arızaları da budur. Yani araya vasıta koydukları o kimseleri Allah'ı sever gibi sevmeleri, Allahu Ekber. Allah'ı sever gibi sevmeleri. Rabbimiz Bakara suresinde bu olayı bize şöyle anlatıyor. İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar ve Allah'ı sever gibi onları severler. Halbuki iman eden kimseler ise en çok Allah'ı severler. O şirk koşanlar azabı gördükleri zaman bütün güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. Keşke bilselerdi. Allahu Ekber. Bakara 165'te anlatıldığı gibi, değerli kardeşlerim, Mekkeliler Allah'ı sever gibi araya vasıta koydukları kimseleri seviyorlardı. Yani onlara tazimde bulunup aşırı bir şekilde itaat ediyorlardı. Onların geriye bıraktıkları, hayatta olanlarının ortaya koyduğu kurallara itaat, ölenlerin de yine geriye bıraktıkları kurallara itaat ederek. Çünkü değerli kardeşlerim, Kur'an'ın, sünnetin sürekli sevgi ifadelerini itaat manasında tercüme edilmesi gerektiğini kafanıza iyi yazın. Hatırlarsınız, Allah'ı sevmenin ispatı itaatle ortaya konulması gerektiğini anlatan Ali İmran suresindeki 131. ayeti celileyi. Onun içindir ki bu ve emsali deliller Kur'an ve sünnette geçen sevgi ifadelerini sürekli itaat manasında ele alınması, tercüme edilmesi gerektiğini bizlere anlatıyor. Yani burada Mekkeliler Allah'a itaat eder gibi onlara itaat ediyorlardı. Onlara itaat ediyorlardı. Onun için bugün de aynı problemler, haşa, sanki Allah'ın kanunuymuş gibi onların koyduğu kanunlara itaat ediliyor, ittiba ediliyor. Haşa, sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu derslermiş gibi bugün bir takım veli kabul edilen, salih kabul edilen insanların verdiği derslere ittiba ediliyor. Efendim, onlar harfiyen yerine getiriliyor. Ders aksatıldığı zaman bugün kötü bir rüya gördüm. Gördün mü, mübarek beni korkuttu. Bu şekilde ifadelerle onlara ne kadar bağlı olduklarını anlatıyorlar. Allahu Ekber. Evet. Evet, halbuki Allah'a hakkıyla iman eden tevhid ehli kimseler en çok Allah'ı severler. Yani en çok ona gönülden bağlanırlar. Onun emirlerine itaat ederler. Onun emirlerine itaat ederler. Evet. Mekkelilerin problemlerinden bir tanesi de bu, değerli kardeşlerim. Araya vasıta vesile edindikleri bu kimseleri Allah'ı sever gibi sevmeleri, yani sanki Allah'a itaat ediyorlarmış gibi onlara itaat etmeleridir. Bu da Mekkelilerin müşrik olmalarına sebep olan vesilelerden bir tanesidir. Değerli kardeşlerim, Mekkelilerin dördüncü problemleri de onlar için kurban kesmeleri. Onlar için kurban kesmeleri. Evet, Mekkelilerin şirklerine vesile olan arzulardan bir tanesi de kabir ve türbelerde yatan o kimseler için kurbanlar kesmeleridir değerli kardeşlerim. Rabbimiz, biraz önce de okuduk Mekkeli müşriklerin inancını, amellerini anlatırken delil olarak, biraz önce de okuduk En'am suresinde 136. ayet-i celile. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Ve bir de ona ortak koştukları şeyler için de bir pay ayırdılar. Zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza dediler. Allahu Akbar. İbn Kesir rahimullah, Abdurrahman İbn Zeyd bin Eslem tefsirinde şöyle der diyor. Diyor ki Allah için ayırmış olduklarından her kestiklerini Allah'ın ismi ile birlikte diğer ilahlarının ismini de anmadıkça katiyen onu yemezlerdi. İlahlar için ayırdıklarına ise o ilahın ismiyle birlikte Allah'ın ismini anmazlardı. Yani kurban kestiklerini, efendime söyleyeyim, o kabir ve türbelerde yatan kişiler, kimseler için kurban kestiklerini, bazen Allah'ın ismini ve bir de onu anarak kurban kestiklerini anlatıyor. Bugün de aynı şekilde değerli kardeşlerim, bakıyorsunuz ki adam kurban kesecek, tutmuş efendim koyunun kulağından, boynuzundan, efendim Hacı Bayram'a, efendim Seyyidi Burhanettin'e Kayseri'de, efendime söyleyeyim İstanbul'da bilmem nereye, falan yerde bilmem hangi türbenin yanına gidiyor. Arkadaş, sen bunu kimin için kesiyorsun? Ya Allah için diyor. Peki niye burada kesmiyorsun? Bunu niye burada kesmiyorsun? Neden buraya getirdin? İşte bu hareketi Allah'ın kabul etmediği. Ki onun da zaten bir kastı var. Onun da oradan bir şeyler beklentisi var. Onun için orada kesiyor değerli kardeşler. Hatta bazı yörelerde şahit olmuşuzdur. Oralarda keser ve onun etini orada kaynatır ve bunu bir gelenek haline getirmişler. İnançla beraber her sene yaptıkları bir şey. İnsanları oraya seslerler. Orada bunu yedirirler değerli kardeşler. Bu aynen Mekkelilerin yaptığı şeylerdir. Biraz önce de Abdurrezzak'ın musannefinde anlattık ya, cahiliye dönemindeki insanlar, Mekkeliler, kabirlerin yanında sığır kesiyorlar, koyun kesiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise İslam'da kabir yanında hayvan kesmek yoktur. Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etmiştir. Allah lanet etmiştir diyor. Evet, bu problemde değerli kardeşlerim, Mekkelilerin çirkin problemlerinden bir tanesiydi. Yani şirklerine vesile olan şeylerden bir tanesi de neymiş? O kabir ve türbelerde yatanlar için kurbanlar kesiyorlardı. Kurban kesecekleri zaman oralara gidiyorlardı değerli kardeşler. Yani oralara mutlaka ve mutlaka bir pay ayırıyorlardı. Allahu Azze ve Celle kendisine takdim edilen ibadetlerinde çok kıskançtır. Kesinlikle hiçbir şeye bir pay ayrılmasını istemiyor. Sadece bana ibadet. Ve ibadetlerinizde bana hiçbir şeyi ortak koşmayın. Benimle beraber bir başka şey anmayın. Bana takdim edeceğiniz bir şeyi alıp da birli yerlere götürerek, oralardan da bir şeyler bekleyerek bu ibadetinize bir şeyler bulaştırmayın diyor. Ama heyhat bugün Müslümanım diyenlerin, bugün inanıyorum diyenlerin problemleri ne yazık ki Mekkelilerin şeyini de sollamış değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle bu ve emsali sohbetlerle inşallah bizlerin onlara nasihat etmelerini nasip eylesin ve onların da bu gibi şeyleri hakkıyla anlamalarını Rabbim kendilerine nasip etsin. Her ne kadar Mekkeli müşrikler, Mekkeli kafirler böyle yapmıştır, etmiştir diye derken, bunları anlatırken bu ifadeleri de kullanmış olsak, elbette ki bildiğiniz gibi Allah Resulü onlara bu gibi problemleri anlatmıştır. Bunların şirk ve küfür olduğunu onlara söylemiştir. Dolayısıyla onlar hala bu işlerinde inat ettiklerinden dolayı, kafir ve müşrik olmayı hak etmiş ve bu kafayla gitmişlerdir. Ama bugün aynı problem içerisinde olan insanlara biz sesleniyoruz, nasihat ediyoruz, tebliğ ediyoruz, anlatıyoruz Allah için. Bunlar Mekkelilerin kafir ve müşrik olmalarına sebep olan şeylerdir. Bunlardan uzak durun. Bu gibi şeyleri kesinlikle yapmayın. Böyle bir inanca sahip olmayın. Bunları anlattıktan sonra hala bu inanç içerisinde devam ederlerse, hiç kusura bakılmasın, biraz önce de ifade edildiği gibi, aynı Mekkeliler gibi Allah'ın huzuruna varmış oluruz. Allah uzak eylesin değerli kardeşlerim. Yani bu problemleri anlatırken, sakın ha sakın birilerini tekfir falan ettiğimiz zannedilmesin. Önce anlatalım, çünkü toplum gerçekten din adına çok cahil. Hani başta dedik ya, Mekkeliler Allah'a şirk koşmuştur denildiği zaman bu toplum zannediyor ki Mekkeliler Allah'tan başka Allah edindiler ve senelerden anlatıldığı gibi Ömer helvadan put yapıyor. Sen bizim Allah'ımızsın, sen bizi yaratansın. Allah Allah, böyle anlatılmış ya. Ondan sonra da yiyorlarmış. Yani hangi akıl bunu kabul eder ya? Bunu deli bile kabul etmez arkadaş ya. Ömer helvadan put yapıyormuş, ondan sonra ona tapınıyor, ondan sonra yiyormuş. Bu gibi uyduruk şeylerle bizi kandırmışlar. Bu toplumu senelerdir kandırmışlardır değerli kardeşler. Onun için sohbetin başına dönüyoruz. Diyoruz ki, unutmayın ki şirk ve küfrü tanımanın en güzel yolu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderilen o toplumu en güzel şekliyle tanımaktan geçer. Evet, en güzel, aleykümselam, en güzel yol budur. Allah Resulü'nün o topluma kullandığı ifadelerin manası, mahiyeti güzel anlaşılması gerekir. Şirk, küfür ancak böyle anlaşılır. Evet. Değerli kardeşlerim, Mekkeli müşriklerin problemlerinden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Onlardan bir tanesi de onlar adına yemin etmeleri. Onlar adına yemin etmeleri. Evet, Mekkelilerin çirkin arızalarından bir tanesi de Allah'tan başka ilahlaştırdıkları kimseler adına, diğer bir ifadeyle Allah'a yaklaşmak için araya vesile vasıtı edindikleri o kimseler adına yemin etmeleridir. Ki zaten bunları yan yana getirdiğimiz zaman onları ilahlaştırmak ortaya çıkıyor. Yani onları ilahlaştırmış oluyor bir insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Kim yemin eder ve yemininde Lat ve Uzza hakkı için derse hemen La ilahe illallah desin. Kim yemin eder ve yemininde Lat ve Uzza hakkı için derse hemen La ilahe illallah desin. Şimdi düşünün değerli kardeşlerim, Buhari'deki sahih bu rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesinden ne anlaşılıyor? Yani Allah Resulü bunu, bu ifadeleri neden söylüyor? Yani niçin söylüyor? Yani bu Lat ve Uzza hakkı için şeklinde bir yemin yapıldığını gösteriyor. Mekkelilerin bu şekilde yeminler ettiğini gösteriyor ki Allah Resulü de kesinlikle, hatırlarsınız başka bir hadislerinde, yemin edecek olan bir kimse Allah'a yemin etsin. Yemin Allah'a edilir. Lat için, Uzza için, efendim hazır yeri gelmişken, efendime söyleyeyim, yeri gelmişken bir takım cahil insanların, efendim babam başı hakkı için anam ölsün ki, veya biraz daha argo ifadeyle anam avradım olsun ki falan, bu şekilde birbirimizi ikna, birbirimizi inandırma yolunda bu şekilde yemin ifadeler kullanılıyor. Allah korusun, bunların hepsi tehlikeli şeylerdir. Yemin sadece ve sadece Allah'a yapılır. Yani yemin ayetlerde de anlatıldığı gibi vallahi billahi tallahidir. Yemin böyle yapılması gerekir. Bunun haricinde yemin kesinlikle İslam'ın sevmediği, istemediği bir yemindir. Bakınız Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde, Tirmizi'nin Sünen'indeki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir veya müşrik olur. Allahu Ekber. Her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir veya müşrik olur diyor. Görüyor musun? Sahih bir hadis. Tirmizi'de, Ahmed'in Müsned'inde. Yine bakın başka bir hadiste Allah'tan başkası adına yemin eden kimse şirke düşer. Allah'tan başkası adına yemin eden kimse şirke düşer. Öyleyse eğer yemin edecek isek vallahi billahi tallahi ondan başkası adına yemin etmeyeceğiz. Evet. Değerli kardeşlerim, hulasa Mekkelileri müşrik yapmaya yeterli olan bu arızaların yanında daha birçok itikadi ve ameli arızaları var ki artık bunları zikretmeye gerek yoktur. Bunları zikretmeye gerek yoktur. Çünkü amacımız tevhidin anlaşılması ve bunu ihlal edenlerin içerisinde bulundukları birkaç çirkin problemleri dile getirmektir. Allah'ın izniyle bunu da az da olsa başarmışızdır inşallah. Artık konuyla ilgili söylenmesi gereken son söz, unutmayalım ki değerli kardeşlerim, unutmayalım ki teknolojinin göz boyadığı ve kafa bulandırdığı içerisinde bulunduğumuz şu hayal çağında inananların en önemli sorunları, problemleri tevhidi problemlerdir, sorunlardır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla tevhid akidesi istenildiği mana ve mahiyette öğrenilip ona uygun hareket edilmediği müddetçe içerisinde bulunduğumuz bu kargaşadan, bu fitneden, bu zilletten kurtulmamız mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle inandığını söyleyenler, ben de Müslümanım diyenler, içerisinde bulundukları şu hayal çağında eğer tevhidi güzel anlamazlar ise, eğer tevhidi güzel kavrayamaz iseler, bu kargaşadan kurtulunmaz, bu fitneden kesinlikle çıkılmaz, bu zilletten Müslümanlar asla kurtulamayacaklardır. Öyleyse Rabbimizden niyazımız, dileğimiz, bizlere tevhid akidesi üzere bir hayat yaşamayı nasip etsin. Önce güzel öğrenip ondan sonra tevhid üzere güzel yaşamayı nasip eylesin. Onun için bizim, aleyküm selam ve rahmetullah, şu an inananların, yani bizim derken, şu an inananların değerli kardeşlerim, en önemli problemleri şu anlatmaya çalıştığımız problemlerdir. Çünkü inandığını söyleyenler, ben Müslümanım diyenler sadece ve sadece zannediyorlar ki, bugünkü içerisinde bulundukları efendim kısmi de olsa doğru şeylerin yeterli olacağıdır. Halbuki böyle değildir. Bunların aynısını zaten Mekkeli müşrikler de yapıyorlardı. Ama buna rağmen Allah onların kesinlikle kurtulamayacaklar. Neden? Çünkü şu şu şu şu problemler onların müşrik olmalarına yeterli olmuştur. Öyleyse sözü fazla uzatmayalım. O problemlerin aynısı bizde varsa biz de paçayı kurtaramayız. Bu problemleri güzelce teşhis edip bunların halli için çaba sarf edeceğiz ve öğrenmiş olduğumuz sahih akideye uygun dinimizi yaşayacağız. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.